Заплутаваныя следам, заблытаныя размовай. Падкрэсленыя жоўтым жаданнем застацца. А ты ходзіць ноччу нешта без важкі, як кветкі на стале. Я ведаю, ён хоча малака, не трэба чырвоны, ды табе там, там, там, дзе час становіцца зернем, там, дзе зерне становіцца шклом, там, дзе шкло прарастае святлом. Я ёсць, ты будзеш. Слова не можа маўчаць, слову трэба гарэць. Паветра не можа ляжаць, па ветру трэба ляцець. Пяройдзем на ты, я ўсё аддаю, а ты, ты мне гук. Пяройдзем на ты, всё пакідаю, а ты мне паветра там, там, там, дзе час становіцца зернем, там, дзе зерне становіцца шклом, там, дзе шкло прарастае святлом. Ёсць, ты ёсць.